Book 2 32 32 في المطعم 4 в ресторані 4 واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب одну порцію картоплі фрі з кетчупом واثنان مع المايونيز і дві порції з майонезом. وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستردة. І три порції смаженої ковбаси з гірчицею. ماذا عندكم من خضروات؟ Що у вас є з овочів? عندكم فاصوليا؟ У вас є квасоля? عندكم قرنبيط؟ У вас є цвітна капуста? Ухиббу акла зура. Я їм охоче кукурудзу. Ухиббу акла лхіяр. Я їм охоче огірки. Ухиббу акла томатим. Я їм охоче помідори. А тухиббу айдан акла лкурраф? Чи їсте ви також охоче порей? أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف؟ Чи їсте ви також охоче квашену капусту? أتحب أيضا أكل العدس؟ Чи їсте ви також охоче сочевицю? أتحب أيضا أكل الجزر؟ Чи їсте також охоче моркву? أتحب أيضا أكل البروكولي؟ Чи їсте також охоче броколі? أتحب أيضا أكل الفلفل الحلو؟ Чи їсте також охоче червоний перець? لا أحب البصل. Я не люблю цибулі. لا أحب الزيتون. Я не люблю маслин. لا أحب الفطر. Я не люблю грибів.